أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. دا تدبیری منزل امور بیانیدل دا دین مخ کی پنزلس امور بیان شل چې پاغی باندې اصلاح راتله ده کور او مخ کی ردی خبری وضاحت بیان شوی دا ځکه بیانیږي مجاهدین لپکار دی چې آغا د خپل کور او د کلی اصلاح وکي. ربد دی آیت تما قبل سردار مخ کی ایتون کی اللہ تعالی دیر احکامات بیان کل چی تعلق ساتھ د زنانو سره نو کل دا سیوشی پا دغا کارونو کی مشغل کی دل دا سبب جوړ شي د پار د غفلت د اللہ تعالی د عبادتنا پا عباداتی الہیو کی سستی راشی نو صلی اللہ تعالی امر کی په حفاظت د صلات باندې اسنا چې د زنانو د مشکلات د وجنه مونږ نه پاتې شي اهم عبادت دی هغه نه پاتې نشي. دویم ربط د منقبل سره دار مخکې آیتونو کې الله تعالی ذکر کوه حفاظت د حقوق العباد او بیا خصوصا هغه احکامات الله تعالی بیان کل چې هغې تعلق ساته د کمزور انسانانو سره چې هغه زنانه وي. نو صلی الله تعالی ذکر کوي حفاظت د حقوق الله لکه څرنګه چې تاسو باندې لازم دي چې د بندګانو حقونه په صحیح طریقې باندې ادا کړئ نو دغسې تاسو باندې لازم دي چې د الله تعالی حقونه هم په صحیح طریقې باندې ادا کړئ. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات همیش والے کوئی همیش گیری کوئی پر طول منزنو باننے والصلاة الوسطى وخاص کر پر من منزنی باننے وقوموا لله قانتين او ودری گئے اللہ تعالیٰ تا تابداری کون کی. حافظوا دا باب مفعل ذکر شوید او تصویر دی باب مفعل نو مشارکت دفار رازی فاغی کی پیل دا جانبینو نی صدور دا پیل دا جانبینو نی نو دیده کی ردی سمانا دا حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى نو یو قول لنبسرینو داره چی بابی مفعلہ ہمیشہ د مشارکت د فارنی پاغی کی صدور د فعل د جانبینو نه ہمیشہ فارنی بلکہ کلا بابی مفعلہ د تکرار او د دوام د فار راضی مبصرین لکل دی دې کې دغه معنی مراد ده او تاسو ته ما ترجمه وکړه او دا غیر پر دلیل دا لفظ دا علا دے علام دلالت کی پدا غیبان دی نو حافظو علی صلواتی ہمیش گیری کوئی بار بار کوئی دا غمندنا و صلاتی لوستا و خاص کر من بندنے دویم قول ہم پسرین دارے چی سیدہ بابی مفعلا دا کی صدور دا پھیلی دا جانبیانونا دا دلالت کی پا مشارکت باندی نو بیام پسرینو دیر بہترینی معنی ذکر کردی دی تفسیر غرائب القرآن کتلے شی دیر بہترینی خبری آغا ذکر کردی حفاظت دا بندہ دا طرف نا دا من آغا دا دے چی پا من بانی ہمیشوالے ہوکی او دا اللہ تعالی دا طرف نا حفاظت داغا دا نفس او داغا دا مال غرائب القرآن ذکر کردی دی وی احفظ الصلاة يحفظك الإله الذي أمرك بالصلاة. تا دمون حفاظت کا اللہ تعالی بستا حفاظت کیا غزات چیتا تے دمون امر کڑے دیں. کما قال فذکرونی اذکرکم کوئی دادا غیب پشاند کے تا دا اللہ تعالی دا عبادت لحاظ و ساتا اللہ تعالی بستا لحاظ و ساتی. یو بلا مانا جی کر کڑے دا تفسیر غرائب القرآن اغم دیر عجیبہ مانا کڑے دا اغوی من حفظ الصلاة حفظته الصلاة چاچی دا من حفاظتو کا نمون با داغ حفاظتو کی عن المناہی ان صلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر. نو من حفظ الصلاة حفظته الصلاة چاچی دا من حفاظتو کا نمون با داغ حفاظتو کی عن المناہی والفحشاء ان صلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر. حافظو علی الصلوات امشگیری کوئی دا طول منزنو. بیاون پسیرین لکلی دی محافظت الصلات ہمیشہ کول فوقات مستحبو کی ادا کول داغی فرائض داغی سنت داغی واجبات پس ہی طریقی بانی ادا کول دا دی طول بانی دلالت کئی و صلات الوسطی او خاص کرده من منزنی وسطا دا وسطا من پا مصداق کی مپسرینو او دا محدثینو واللس اقوال دی چر دین مراد کم منز دی او دا غیر فاربیا وجه سر چاگی تا صلاتی وسطا ویلی شده که غطول وای نو طول ورز درس بیا پاگی کلگی و غور قول پاگی که داری چرا دین منز منز دا مازیگر مراد ده او داغی دا سهیوالی دا پارا وجه حدیث مرفوع داغی دا پارا شاهد ده داغی دا پارا دلیل ده چرا دین منز دا مازیگر مراد ده. هر کل چی پا حدیثو که داغی تعین شته ده داغی دا پارا احادیث دلیل دی نو بس دغتی مراد ده و صلات الوسطا و خاص کرد من بینزنی چاگا من دا مازی گرده داغی بیا دیر زیاد خیال کوئی و قومو للہ قانتین او ودریگ اللہ تعالی تا عاجزی کون کی و قومو للہ قانتین قیام ودری دل داد من رکن دے و پا من کی پرز دے قانتین دے ذکر دے مانا صدا دیر مانیوں پر سرین ذکر کردی دی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دی وی ہر قنوت چی پا قرآن کی ذکر شوی دی آغا فمانا دا توعات سر دی. مسند احمد کی آغا روایت شتا دی مسند دا ابو یعلا الموسیلی آغا روایت ذکر کردی دی مدید کی معنی دا چولا وقومو للہ قانتین او ودرے گئے اللہ تعالیٰ تا تابیداری کون کی متویعین دغ روایت کیم دغ راغلی دی دغ سی تفسیر سمرقندیم دغ معنی کری دا قانتین پا معنی دا متویعین سر دے. دویم معنی ذکر کری دا امام مجاہد امام مجاہد رحمت اللہ علیہ قانتین پا معنی دا خاشعین سر دے تفسیر ماوردی دا غمانہ کری دا وقومو للہ قانتین او ودرے گئے اللہ تعالیٰ تا عاجزی کون کی اللہ چی منز کوئی نو پا عاجزی سر منزو کئے. درہم مانا دی کر کری دا امام شعبی او دغ روایت دے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہونا وی قانتین فمانا دا خوشحالی سر دے قدرے گئی اللہ تعالیٰ تا خوشحالی چے عبادت کوئی نو پتوعی سرا پخوشحالی سراوکئی ومن تطوع خیرن چاچے پخوشحالی سراوک للنی کی نو دیدے کی قنوت نو مراد دا غدا من بدا سے نکے لکا چاچے رب سر لول راگستے ڈانگے رب سر راگستے دا سے من بنکے اللہ تا ودرے گئی دا اللہ تعالیٰ دا دین کارکینو پخوشحالی باندے وکا دا دلو پخوشحالی باندے. سلورم قول دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دے اور تفسیر زاد المسیر آغا ذکر کرے دے دیر بہترین معنی کرے دا اوئی قانتین قنوت پا معنی دا طول القیام سر دے وقومو للہ قانتین او ودرے گئے اللہ تعالی تا قانتین چی اگد قرات کا ان کے فماند کی طول القیام تی مراد دے او طول القیام راضی پا طول القرآت سرا اگد قرآت ہو کئی چی منز و رو رو کئی پا قلار بانی ہو کئی وقومو للہ قانتین تفسیر زاد المسیر دغمانہ کرے دا نور ډیر معنی علماء ذکر کړی دي دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه بل قول نقل شوی دی وی قانتین په معنا د عابدین سره دی یا په معنا د مسلین سره دی ودرېږي الله تعالی ته عبادت کوونکی او ذی محشری معنی کړی دی وی قانتین په معنا د ذاکرین سره دی ادرے گئی اللہ تعالیٰ تا چی ذکر کہ ان کی آئی امام مجاہد رحمت اللہ علیہ وبل مانا کری دا وی قنوت دا راضی پا مانا دا چی دا حرکاتنا زان اسا تی لاسونا سترگی پا مناسب زی کے استعمال کئی پا صحیح طریقہ باننے غیر مناسب افعال غیر مناسب حرکات آغا پا ماندھ کیوں نہ کہے وقومو للہ قانتین او ودرے گئے اللہ تعالیٰ تا پا سکون سرا فا آرام سرا فا اطمینان سرا دس طریقی بنی دا اللہ تعالیٰ عبادتو کی او بلا مانا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ذکر کری دا وی قانتین پا مانا دا دعا غختن کی سرا ادرے گئی اللہ تعالیٰ تا چیئی دعا غختن کی دا اللہ تعالیٰ نا دا تقریباً لس معنی دا مختلف مبصرین بیان کری دی حافظو علی صلوات ہمیش گیری کوئی پا طول مندنو باندی و صلات الوسطا و خاص کر پا مند منزنی باندی چیغا مند مازیگر دے و قومو للہ قانتین او ودرے گئے اللہ تعالیٰ تا تابیداری کون کی فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ رب دا آیات دا ما قبل سردار مخ کی آیات کی دا مند یو پرز معلوم شو قیام پا ماندو کی پرز دے وس اللہ تعالیٰ ذکر کی چی دا عذر پا حالت کی قیام ساقتی نو دا رابط شلو ما قبل سر کلی و انسان معذور دے لکا مثلا دا دشمن یر دا یا دا درندگانو وغیرہ وغیرہ چی دا غی تفصیل دا فقہ پا کتابون کی موجود دے نو بیا پا بل حالت بانیم خلق منزکا ولیش فا ان خبتم نکیری گئی تاسو دا دشمن نا فرجالن او رکبانن دیدے کہ پہ عبارت کی تقدیر دے پہل حذف دے فصلو رکبانن یا حافظو رکبانن حافظو علیہا رجالن او رکبانن فَإِنْ خِبْتُمْ نُقَيْرِ گئی تاسو دو دشمن نافر رجالن نمند کوئی چی پیادہ روانی یا رکبانن او یا سوارے پسور لئی باندے یا حافظو علیہا رجالن حفاظتو کئی دمون ہمیشو علیہو کئی پدا من باندے نو که تاسو پیاده روان یی او رکبان نو که سواره یی په سورلی باندې او دا غی طریقه داره چې بیا رکوع او سجدی د پاره او په سر باندې اشاره کوي او په دغه حالت کې بیا جماعت هم ساقط ده په جمعی سره منره بلکې ځان له ځان بیا منځ ده. امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی وی پا دی آیات کی مقصد دا دے چی انتہائی احتمام دا منصف پا دی کی اشارہ دا چی منصف پہیت سی او حال کی نساقتی کہ دشمن یرہم دا بیا با منصف کی دا غیر پار اخفل شرائط دی اخفل طریقہ دا منصف پا ساقتی گینا منصف پا کی خامخا فإذا أمنتم نكلتي فامن شيطازو فذكروا الله أن يدوي الله تعالى ذرا كما علمكم لك سرنگي چه خودنا کرد الله تعالى تاسو تا ما لم تكونوا تعلمون دا اغا طريقي چه تاسو علم نلر چه تاسو نفوی دلئي فاغي باندي فإذا أمنتم دعا قول لنم بسرينو یو قول داره چه کلا خوف زائل شي نو امن راغي یا دویم دار اذا امنتم کلچی د ابتدانا فا امن کیا تاسو خواب پڑوشتا دیم نو بیا با من سنگ کوئی فذکر اللہ یادوی اللہ تعالی لرا دیده کی فذکر اللہ نمراد منز دے ذکر مخی دا منز مسئل روان دا حافظو علی الصلاوات و الصلاة الوسطى فا ان خبتم فرجالا او رکبانا دا منز مسئل دا نو فذکر اللہ اللہ تعالی یادوی جنی منز کوئی کما علمکم لک سرنگی چی خودنا کری دا اللہ تعالی تاسو تا مالم تکونو تعلمون دا اغا طریقی چی تاسو پاغی بانی نفوی دلی علمکم اللہ دا تعلیم در کرده دی پا وحی جلی سرا یا پا وحی خفی سرا مالم تکونو تعلمون اغا طریقی دا اللہ تعالی خود دلی دی چی تاسو پاغی بانی نفوی دلی آیات کی اشارت دیتا چه دا منز طریقه دا ورس نزده کیگی دا فا عقل سره نزده کیگی بلکه دا فا وحی سره دا منز تفصیلی طریقه دا قرآن او دا حدیث نزده کول دا پکار دی دیتا پک اشاره دا ما لم تکونو تعلمون چه تاس پا غیبانی نپویده لئی فا عقل سره غن معلومیده لئی دا غمانه دا تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی ما لم تکونو تعلمون قبل تعلیمه من فرائضها وحقوقها کله چې وحی نو راغلی اغا که وحی جلیده او که وحی خفیده ما لم تکونو تعلمون اغا طریقه چې تاسو نه پویدلی په هغې باندې قبل تعلیمه من فرائضها وحقوقها چې تاسو ته الله تعالی تعلیم نو درکړی نو تاسو ته هغه طریقې نه وي معلوم چه آغا پرائز دمانده دی او آغا حقوق دمانده دی تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کردی دی والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیتا لازواجهم متاعا الی الحور غیر اخراج فان خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسهن من معروف والله عزیز حکیم دی آیت کی اللہ تعالی ولسم امر ذکر کی دو امور د تدبیر منزلنا تو غرض پدی کی احسان دی د زنانه وسره اغه زنانه چې داغي خاون پات شوی او مقصد پدی کی رد دی په جاهلیت والو باندې امام مالک رحمت الله علی موتا کی د جاهلیت والو طریقه ذکر کړی ده کله بچی او زنانه کند شولا خاون به اوپاد شو نو آغا به یو تنگ کور تا یو تنگی وڑی کورتی تا به آغا داخل اکلده ناکار او بد جامی به آغی توا غستا ولی حس قسم خوشبو او زینه تاغی نشو کولی تر یو کال پوری باغا کورتا کیو سیدلا بیا یو کال بچی پورشو یو ساروی برا استلی شو او خپل سرمن به داغی سره ومګل او ساروی پسې به سم راخ کو او بیا په یو ناکاره شکل کې هغه زنانه را ووتله پلاس کې به هغې له پچه ورکړله هغه به شا طرف ته گزار کړله او بیا به د خپل مور او پلار ته رخصت کړله د جاهلیت والو دغه طریقه وه الله تعالی د جاهلیت د رسم او د هغو د رواج د رد دپاره دا آیات راولید نو قرآن فغا رواج بانی فغا رسم منی اللہ تعالی رد کئی ربط دری آیت دما قبل سردہ دی مخ کی آیتونو کی احسان ذکر شو پمینز دا بندہ او دا اللہ تعالی کی منز دا دا اللہ او دا بندہ فمینز کی یو رابطہ دا غی وضاحت بیان شو وس اللہ تعالیٰ ذکر کی احسان پمین دخد یو دخاون کی والذین یتوفون منکم و آکسان چی ملک للیشی ستاسونا و ایزرون آزواجن و فریق دیوی بیانی یتوفون بیار آغلی دی مخی وضاحت پر ان شوی دی چی توفی ولیکی گی پوراوالی تا نو مڑی تا متوفا زکی ولیکی گی چی لئنه استوپا اجله و عمله مخی داغی وضاحت شوی دی دا خپل اجل خپل رزق او خپل عمل دا پورا کی دیو جنا مړی ته متوفا ویل کی والذین یتوفون منکم واکسان چې ملک للی شي تاسو نه وای زرون ازواج نو فریق دی بیانې وصیت ل ازواجهم نو وصیت دیو کې وصیت د پاره دا بی بیان خپل متاعا ال الحول چې سامان او پیدی بور کلی شاغی تا ال الحول تر یو کال پورې غیر اخراج چی نبوی سلے کی گی دیدے کیا سوال دیو داغی جواب سوال دادے چی دا قرآن کریم دا نور آیاتون نمالومی لیکن پرنم دا آیات دیگر شئے کم زنانا چی اپاد چی نداغی عدت خو سلور میاشتی اولس رضی دے اغه ول خاون په کور کې هغه ته احداد ولې کېده مخکې دا غي تفصيل او دا غي وضاحت بیان شو او دی آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی تر یو کال پورې نو د خسلور میاشتې او لس ورځې او دلته کې یو کال دا ذکر شوی نو د دې آیات په اړه کې هم په سرینو دوه اقوال دي یو قول امام بخاری رحمت اللہ علیہ پا کتاب التفسیر کی ذکر کرے دے دا ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دا غا تفسیر دا غینا معلومی گی چھ دا آیات منسوخ دے پا اغا آیاتونو سرا پا آیاتونو دا میراث سرا او اغا آیات سرا جب آگی کی عدت ذکر شوی دے سلور میاشتی اولا سر دے دا آیات دا منسوخ شوی دے پا ابتدا د اسلام کی یو کال عدت ہو او بیا ورستو حکم راغلی دی چې دغه عدت سلور میاشتی او لس ورځې دی نو یو قول دوم پسرین و عام دغه دی تفسیر سراج المنیر هم دغه ذکر کړی دی د الفاظو سره ولیکئ پیدا به درکئ وی کانت عدت الوفات فی ابتداء الاسلام حولا زنانا پا ابتدا دا اسلام کی چه عدت تی راون و آغب یو کالو کانت عدت الوفاتی فی ابتدا الاسلام حولل یو کال عدتو او بیاد آغی نسخ راغللا تستماوی چه دا دا نحویانو دا سرپیانو دا پاراسان خبر داداوی بس دا شاز دے او دا مقصرینو تا دا آسانی چه بس آغوی دا منسوخ دے دویم قول لهم پسرین دا دے او دا صحیح قول لے بہترین قول لے تو منگا استاذانو بم دا قول غرکاو پا دیکھے نسخہ نشتہ دے امام مجاہد رحمت اللہ علیہ دا قول نقل کردے دے وی عدد چھ دے دا ابتدانا سلور میاشتی اولا سرد دے دا یو کال صرف دا وسیعت پا تور باندی و میاشتی او شل ورزی دا پا تور دا وسیعت باندی جاتی کللے شوی دے دا پا طریقی دا استحباب او پا طریقی دا احسان سرده نو اصل عدت آغا سلور میاشتی او لس رزی ده او دا وم میاشتی او دا شل و رزی چی اضافه شوی ده نو دا وسیعتن شوی ده نو دا پا طریقی دا استحباب او پا طریقی دا احسان سرده نو دا وسیعت منافی نده دا اربعت اشهر و عشرا سرده یو خود شریعت حکم دے بس تو شریعت حکم دالے چھ زنانا با عدت تے ری سلور میاشتی اولا سردی نو اس کا خاون وسیعتو کا نو وسیعتو سر بیا یو زیکا نو وہ میاشتی او شل ردی و سر نوریم یو زیکا خود دا پا طریقی دا استحباب و پا طریقی دا احسان سری نو عدت نور دا ابتدان سلور میاشتی اولا سردی دا وہ میاشتی او شل ردی احسانن دے استحبابن دے او دا پا طریقی دا وسیعت سر دے دا پا طریقی دا عدت سر ندے چی دا غی عدت دے دا بس دا آسان خبر شولا والذین یتوفون منکم وکسان چې وفات کله شي تاسو نه وای زرون ازواج نو فریدی بی بیانی وصیت ل ازواجهم نو وصیت دیو کی وصیت د پاره د بیانو خپلو په طریقې د استحباب سره متاعا ال الحول چې پیدی دی ورکلی شاغی ته تر یو کال پورې یعنی خرچو ته ورکی دی کور کې به وسیږي غیر اخراج چې نه به وستل کیږي نه به وستل لاغي فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف فإن خرجنا كأوة لأغا ورستو دواجب عدتنا شاغ سلور مياشتي أولس رجلي فإن خرجنا وتلخد سلور مياشتو دلس رجلنا مخكخ جواز نلري فرن داغي وضاحت ذكر شيء نديزي كبو سردغ تكيوائي فإن خرجنا نو قوت لی غزنانا ورستو دو واجب عدتنا چا غسلور میاشتی او لسر جدی اس دا استحباب بانی غی عمل نکاو چی زمان عدت پورا شوی دی بس اس دی کور کنورا نکینم یا زان لنکا کوما یا زان لکارو کسب کوما دا شریعت دا حدود و مطابق دا شریعت دا شرائط و مطابق یا دا مور پلار کردی غم خادی لزی نو فلا جناح علیکم نشتر گناہ بتا سوانی فی ما فعلنا فی انفسهن پبارد هغه کارونو کی چې دی وکي پبارد هغه کارونو کی چې کې دیو په خپل ځانونو مم معروفین سره نه کوي کار مم معروفین نه کوي کار دی مم معروفین د شریعت سره مطابق کار دی نو بیا پری باندې ګناہ نشته دی فإن خرجنا تفسیر سمعانی لیکلی دی دا غیو ټکی سره ولیکي پیدا ورته درکې فإن خرجنا فلا جناح علیکم فإن خرجنا بعد الفراغ من العدته هغه واجب عدته تیر کا دا غی نورست کوتل نو بیا په ګنا نشته دی او کدا واجب عدت نمخ کیو دی نو پاره کی خو بیا ګنا شته دی مم معروف غیر شرعی کار بم بیان کړي بلکہ مم معروف چې شریعت سره برابر کار دیں نکو زینت کئی نو جواز لشته دی غم خادی لذی جواز شته دی دغسی یا ځان له نکاح ترتیب کئی هغه جواز شته دی یا نور څه کئی چې شریعت نه خلاف نه ای نو دا هغه جواز وتشته دی والله عزیز الله تعالی ذرا ورزت دی حکیم حکمتون والدی دا الله تعالی په ټول کارون کې حکمتون شته دی عزیز ان کی اشارش والا تحذیر تھا کہ چار دی زنانہ سرا ظلم زیاتے او کہ اللہ تعالیٰ بتی پختنہ کئی او حکیم ان دا اللہ تعالیٰ پر ٹول کارون کی حکمتوں نشتہ دیں کہ منگا اتاس پاغی بانی پوئی گو کنو پوئی گو پی ولی المطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین اطلسم امر بیانی کی دو امور دا تدبیر منزلنا او پدی کی بیان دا متعی دے دا ٹولو متعلقات رفارا دا پا طریقی دا استحباب سر دے او یا پا طریقی دا وجوب سر دے بنا بر اختلاف اقوال او دا دی تفصیل او وضاحت دامخ کی بیان شئے دو سوا شپک دیر شم کی اللہ کی تاستا ویلے شئے چی اعلا قسم دا متعی اغا غلام دے یا وین زدہ چی دا خادم متور کی او ادنا قسم دا متعی اغا جوڑا جامی دی پیزار دے او مخکی بیا داغی وضاحت دی کرشے ہو چی پا مالدار بانی متعدا داغی دا مالدار مطابق او پا غریب بانی متعدا داغی دا غریب مطابق ولی المطلقات متاعن او دا پارا دا طلاق لشو زنانو متاعن سامان دے پیدور کول دی بالمعروفی دا عرف مطابق حقا علی المتقین دا حق لازم دی فریضگاران باندی او متقیان باندی دا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی و حفص ابن مغیرہ خپل زنانه ته طلاق ورکړیو دا غینم فاطمه نو فاطمه راغله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته اذا الله تعالی پیغمبر مال خاون طلاق را کړی دی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لزوجها متعها نبی علیہ السلام داغی خاون طویل حفص ابن مغیرہ تا وی دیتا متعور کا نو حفص ابن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ لا اجدو ما امتعها پیدا الله تعالی پیغمبر ما سره سنشتره چې زدی ته متعور کما به ما سره سنشتره نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تویل انه لابد من المتاع متعها وی خام خاو متعور کی متعور کول د باندې لازم دی ولو نصف سواع من التمر اگر که یو نیم سواع د تمر ولی نه دی کجوری او تور کا خلی کین ور کی و تخامخه تفسیر قاسمی دغه ذکر کړی امام بهقی رحمت الله علیهم دغه روایت ذکر کړی حقا علی المتقین دا باور کی خامخه دا قاضی شریح نه روایت دی غوی انه قال لرجل طلق امراته قاضی شریح یو سړی ته ویلی او خضر اغلی و مقدمه راوړی و قاضی شریح ته نو قاضی شریح ته ویل به متعور کا هغه ته ما سره څه نشته را چې دلته متعور کما نو قاضی شریح ته ویل لا تأبا ان تكون من المتقین د دین انکار مکو چې ته پرهیزګاران نشي الله تعالی حقا علی المتقین دا فریضگاران باندې دا حق دی هغه اور کی دا فریضگار انسان کار دی لا تابا ان تكون من المتقین نن انکار مکو تفسیر قاسمی ذکر کړی دی او دغه سی امام بهقی رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی دا حسن ابن علی روایت دی رضی اللہ عنہ حسن ابن علی ایوی زنانتا فا متعا کی لس ذرا دینار ورکلل نو خد یہ دا خبر اوکللوی متاع قلیل من حبیب مفارق و متاع قلیل دا لس ذرا دینارم لگ دی زکا دا اغا محبوب خاون ند جدا شما نو دا لس ذرا روپے میں چھے ندے حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اغی پا متعا کی لس ذرا دینار ورکلیو زنانتا ناغذنانا یویل متاع قلیل من حبیب مفارق تفسیر قاسمی دا ذکر کری دی نو یدا حکم وجوبی دی او یدا حکم استحبابی دی حقا علی المتقین وللمطلقات او دفار دا طلاق کلی شو زنانا و متاع بالمعروف متعور کول دی سسامان دا پیدی ور کول دی بالمعروف دا عرف مطابق حقا علی المتقین دا حق لازم دے فریضگاران باندے متقیان باندے کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تعقلون دے آیت کے اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کی امتثال تا پا احکام شرعیو تیر شو بان او دغسی راتن کی احکامات بان کذالک یبین اللہ دغسی بیانے اللہ تعالیٰ لکم تاسو تا آیاتی آیاتون اخبل احکام اخبل تفسیر سمرقندی دو معنی ذکر کری وی آیاتی ہی امره و نهیه اللہ تعالی اخبل اوامر و اخبل نواہی بیانی امره و نهیه دو معنی ذکر کری دا کذالک یبین اللہ دغسی بیانی اللہ تعالی لکم تاسو تا آیاتی دلائلہ دلائل دا توحید اللہ تعالی بیانی لعلکم تعقلون در پارا چی دا عقل نکار و اخلی سوچو فکرو کئی پاغی کی اللہ تعالی احکام بیانی دا تدبر ناو دا سوچ فکر نکار و اخلی نتاس تباغ پیدا من معلوم شی اللہ تعالی پا احکامات بن عمل وکی نن سوا مومنان مسلمانان ولی تبادی دا اللہ تعالی پا احکاماتو کی سوچ فکر نشترے دا غصی دا اللہ تعالی پا احکاماتو بن عمل نشترے دیو جنہ مومنان مسلمانان اغا غرق دیو تباری دی.